У лютым я в апошні раз сядзеў з кёстарам у нашай майстэрні. Мы былі вымушаны прадаць яе і цяпер чакалі распарадчыка аўкцыёна, які павінен быў пусціць з малатка ўсё абсталяванне і таксі. У кёстара быў намер вясной уладкавацца гоншчыкам пры невялічкай аўтафірме. Я пакуль што заставаўся ў кафе «Інтэрнацыяналь». Думаў пашукаць сабе яшчэ работу днём, каб павялічыць свой заробак. У двары паступова пачалі збірацца людзі. Прыйшоў аўкцыёншчык. «Ты выйдзеш, Ота?» – спытаў я. «Навошта?» «Всё выстаўлена, а ён ведае, што да чаго». У кёстара быў змораны выгляд. Па ім гэта не вельмі было відаць, але той, хто добра ведаў, яго заўважаў. Яго твар здаваўся больш напружаны і жорсткім. Кожны вечар ён выязджаў на машыне, патрулюючы адны і тыя ж вуліцы. Ён ужо даўно ведаў прозвішча хлопца, які застрэліў Готфрыда. Яму толькі не ўдавалася знайсці яго, бо той, баючыся паліцыі, змяніў кватэру і недзе хаваўся. Всё гэта разведаў Альфонс. Ён таксама чакаў, але, магчыма, забойцы не было ў горадзе. Ён не ведаў, што Кёстар і Альфонс палююць на яго. Яны чакалі, што ён, супакоіўшыся, вернецца. «Ота, я выйду і пагляджу», – сказаў я. «Добра». Я выйшаў у двор, нашы станкі і астатнія абсталяванне былі расстаўлены пасярэдзіне двара. Справа каля сцяны стаяла таксі, якое мы добра адмылі. Я паглядзеў на сядзенні і шыны. Готфрыд заўсёды называў машыну «Наша верная дойная корова». Не так просто было развітацца з ёй. Нехто ляпнуў мяне по плячы. Я здзіўлена абернуўся. Перада мной стаяў развязны малады чалавек у паліто з поясам, падміргваючы, ён круціў у руках бамбукавы кіёк. «Прывітанне, стары знаёмы». Нешта мне пачало прыпамінацца. «О, Гвідаціс Аўгека!» «Ну, вось бачыце, – заявіў Гвіда, – мы сустрэліся тады каля гэтай самай ламачыны. З вамі, праўда, тады быў яшчэ адзін тып. Я яму тады ледзь не ўрэзаў». Я міжволі скрывіўся, уявіўшы сабе, што гэты мог урэзаць Кёстару. «Ціс» палічыў гэта за ўсмешку і таксама выскаліўся, паказаўшы даволі папсаваныя зубы. «Добра, што было, тое прайшло. Гвіда не злапомны. Вы тады заплацілі занадта высокую цану за гэтую старызну. Мусіць, нешта мелі на гэтым?» «Вядома», – сказаў я, – «добрая машына». «Ціс» прагугняю. «Калі б вы паслухалі мяне, вы зарабілі больш, і я з вамі, але забудзем, што хто было, я прыпомніць. Але сёння мы аб'яднаемся. За 500 марак мы купім гэтую скрыню, больш ніхто не даць, згодны?» Я зразумеў. Ён думаў, што мы тады перапрадалі машыну. Ён не ведаў, што гэтая майстэрня наша. Наадварот, ён думаў, што мы зноў хочам купіць машыну. «Машына пацягне сёння на 1500», – сказаў я. «Да яшчэ даплата за права эксплуатацыі». «А я пра што?» – загарачыўся Гвіда. «Мы будзем таргавацца да 500. Я буду. Калі мы потым перапрадамо яе, я выплачваю вам 350 наяўнымі». «Не магу. У мяне ўжо ёсць каму перапрадаць. Але ж ён хацеў прапанаваць мне яшчэ штосьці, не мае сэнсу. Я пайшоў на сярэдзіну двара. Да 1200 ён будзе таргавацца. Гэта мне цяпер было зразумела. Аукцыёншчык пачаў з прадметаў абсталявання. Выручка была невялікая, дзёшава пайшоў інструмент, дайшла чарга да таксі. Нехта прапанаваў 300 марак. 400, сказаў Гвіда. 450, павагаўшыся, сказаў мужчына ў сіняй рабочай кашулі. Гвіда дагнаў да 500. Аукцыёншчык паўтарыў, пазіраючы на прысутных. Мужчына ў кашулі маўчаў, Гвіда падміргнуў мне і падняў 4 пальцы. 600, сказаў я. Гвіда заматляў галавой, даў 700. Я працягваў дабаўляць. Гвіда в адчаі гнаўся. Калі дайшло да 1000, ён пачаў рабіць мне знакі закляцця, паказваючы мне на пальцах, што я магу зарабіць яшчэ сотню. Ён заявіў 1010. Калі ён пачуў 1100, то пачырванеў і злосна заверашчаў 1110. Я заявіў 1190, спадзяючыся, што ён дасць 1200. Я ўжо рашыў спыніцца, але Гвіда раз'юшыўся. Ён раззлаваўся, думаючы, што я яго выцясняю. Раптам ён даў 1300. Я хутка ўзважыў. Калі б ён сапраўды хацеў купіць, то на 1200 ён спыніўся б. Цяпер ён помсціў мне і паддаваў азарту. Пасля нашай размовы ён быў упэўнены, што я буду таргавацца да 1500 і не бачыў небяспекі. 1310, сказаў я. 1400, адказаў Гвіда. 1410. Павагаўшыся, дадаў я. Я баяўся трапіць у пастку. 1490. Гвіда глянуў на мяне пераможна і кпліва. Ён быў упэўнены, што добра падкузміў мяне. Я вытрымаў яго позірк і прамаўчаў. Аукцыёншчык паўтарыў суму адзін раз, другі і падняў малаток. У той момант, калі ён стукнуў, аддаючы машыну Гвіда, пераможны выраз твару ў яго змяніўся на здзіўлены. Нічога не разумеючы, ён падышоў да мяне. Я думаў, што вы хочаце... Не, сказаў я. Ён апамятаўся, схапіўся за галаву. Ой, чорт! Ой, цяжка будзе растлумачыць у фірме. Я думаў, вы дасце 1500. І ўсё ж, хоць на гэты раз я забраў у вас гэту тачку, што і трэба было. Гвіда не зразумеў. Толькі калі ён убачыў Кёстэра, які падыходзіў да нас, да яго дайшло. І ён учапіўся сабе ў валасы. Ой, Божа! Гэта ваша машына? Ай, асёл, я дурны асёл, паддаўся, клюнуў. Ах, Гвіда, так табе і трэба трапіць на элементарны падвох. Але няхай сабе. Самыя бывалыя хлопцы трапляюць на прасцейшую нажыўку. Але я сваё вазьму. Ён сеў за руль і паехаў. Мы глядзелі ўслед машыне. і надушыў нас было. Не вельмі радасна. А полудня прыйшла Матильда Штос. Трэба было разлічыцца з ёй за апошні месяц. Кёстар аддаў ёй грошы, абяцаў пагаварыць з новым гаспадаром майстэрні, можа ён возьме яе прыбіральшчыцай. Юпа мы ўжо ўладкавалі да яго. Але Матильда пахітала галавой: «Не, пан Кёстар, не хачу. Косці ўжо не гнуцца. Што ж вы будзеце рабіць?» – спытаў я. «Пайду да дачкі. Яна замужам у Бунцлаў. Вы чулі пра Бунцлаў?» «Не, Матильда». «Пэўна, пан Кёстар чуў?» «Так сама не, фрау Штос». «Дзіўна. Ніхто не чуў пра Бунцлаў. Я ўжо шмат у каго пыталася. А моя дачка ўжо 12 гадоў, як там замужам, за сакратаром канцелярыі. О, тады Бунцлаў, напэўна, ёсць на свеце, можаце быць упэўненая, раз там жыве сакратар канцелярыі, так я і кажу. Але ўсё роўна смешна, што ніхто не чуў, правда?» Мы пагадзіліся. «А чаму вы за ўвесь час там не былі ні разу?» – спытаў я. Матильда заўсміхалася: «Так атрымалася, але трэба ехаць да дзяцей. У іх ужо чацвёра. Мне здаецца, што ў той мясцовасці робяць нядрэнны шнапс», – сказаў я. «Слівянку ці нешта такое». Матильда махнула рукой: «У тым якраз і справа. Мой зяць належыць да тых, хто зусім не п'е». Кёстар дастаў запусцелых паліц апошнюю бутэльку. «Ну, фрау Штос, тады нам трэба кульнуць па чарцы на развітанне. Я за!» Кёстар паставіў на стол чаркі, наліў. Матильда каўтнула ром так хутка, быццам выліла яго ў рэшата. Я верхняя губа ўздрыгнула, вусы захадзілі хадуном. «Яшчэ адну?» – спытаў я. «Не адмоўлюся». Яна выпіла яшчэ адну вялікую чарку і развіталіся. «Всяго найлепшага ў Бунцлаў», – сказаў я. «Дзякую шчыра. Але ці не смешна, што яго ніхто не ведае, правда?» Яна выйшла, хістаючыся. Мы яшчэ нейкі час пастаялі ў пустой майстэрні. «Можа, і нам ісці?» – сказаў Кёстар. «Можна. Больш нам тут няма чаго рабіць». Мы выйшлі, замкнулі дзверы, потым забралі Карла. Яго мы не прадалі, і ён стаяў у гаражы непадалёку. Мы заехалі на пошту і ў банк, дзе Кёстар заплаціў за аукцыённыя паслугі. «Зараз я іду спаць», – сказаў ён, вярнуўшыся. «Ты потым будзеш дома?» «Я сёння цэлы вечар вольны». «Добра. Я прыйду ў 8. Мы пасядзелі ў маленькім загарадным шынку, а потым вярнуліся ў горад. На першай жа вуліцы ў нас лопнула пярэдняе кола. Мы замянілі яго. Карла даўно не мылі, і я моцна запэцкаўся. Трэба было б памыць рукі, ота. Непадалёк было даволі вялікае кафэ. Мы зайшлі ў яго і селі за столік каля дзвярэй. На наше здзіўленне кафэ было амаль поўнае. Іграў жаночы ансамбль, панавала ажыўленне. На аркестрантках былі стракатыя папяровыя шапачкі. Многія наведнікі былі ў маскарадных вопратках, над столікамі лёталі стужкі серпанціну, паветраныя шары плавалі пад столлю, афіцыянты бегалі з поўнымі падносамі. Памяшканне было напоўнена рухам, смехам, шумам. «Што тут адбываецца?» – спытаў Кёстар. Суседка-бландзінка абсыпала нас жменей канфеті. «Адкуль вы з'явіліся?» – засмяялася яна. «Няўжо не ведаеце, што сёння першы дзень мясаеда?» «Ах, во што! Тады прыйдзецца вымыць рукі!» Мне трэба было прайсці праз усю залу, каб трапіць да ўмывальнікаў. На нейкі час дарогу мне заступілі п'яныя, якія ўздымалі на стол жанчыну, каб яна спявала ім. Жанчына з віскам супраціўлялася, стол перавярнуўся разам са сталом, пападалі і людзі. Я пачакаў, пакуль вызваліцца праход, ды раптам мяне нібы ток працяў. Я здранцвеў. Зала паплыла, ўсё знікла, шум, музыка, засталіся толькі невыразныя мігатлівыя тені, але выразна, незвычайна, рэзка, ясна мне бачыўся стол, адзіны стол, а за сталом малады чалавек у блазнерскім каўпаку на галаве. Ён абдымаў дзяўчыну, якая была на падпітку, шкляны тумы позірк, вельмі тонкія губы, а пад сталом... светла-жоўтыя, прыкметныя, начышчаныя да бляску краі. Мяне штурхнуў кельнер, як п'яны адышоўся крыху. Ён зноў спыніўся, зрабілася невыносна горача, я калаціўся ўвесь, далоні мае ўзмакрэлі. Цяпер я бачыў ужо і астатніх за сталом. Я пачуў, што яны з нахабнымі тварамі хорам спявалі нейкую песню, адбіваючы па стале такт куфлямі. Мяне зноў нехта штурхнуў: «Не заступайце ж праход!» Я механічна прайшоў далей, знайшоў умывальнікі, памыў рукі. Толькі цяпер я заўважыў, што ледзь не абварыў рукі гарачай вадой. Я вярнуўся. «Што з табой?» – спытаў Кёстар. «Я не мог нічога вымавіць». «Табе кепска?» – спытаў ён. Я пахітаў галавой і глянуў на суседні столік, адкуль скоса пазірала бялявая дзяўчына. Раптам Кёстар збялеў. Яго вочы звузіліся, ён нахіліўся над сталом. «Ён! Ён! Дзе?» Я паказаў позіркам, Кёстар павольна ўстаў. Здавалася, што выпростваецца кобра. Асцярожна, не тут, ота. Ён адмахнуўся кароткім жэстам, паціху пайшоў наперад. Я быў гатовы кінуцца за ім. Нейкая жанчына насунула яму на галаву зялёна-чырвоную папяровую шапачку. Яна абняла яго, ота нават не варухнуўся. Яна адчапілася ад яго, здзіўлена гледзячы яму ўслед. Зрабіўшы круг па зале, ён вярнуўся назад. Яго ўжо няма. Я ўстаў, глянуў залу. Кёстар гаварыў праўду. «Ты думаеш, што ён пазнаў мяне?» Кёстар паціснуў плячыма. Толькі цяпер ён заўважыў каўпак на галаве і скінуў яго. «Не разумею. Я ж мыў рукі адну-дзве хвіліны, цябе не было хвілін 15. Няўжо?» Я яшчэ раз зірнуў на той стол. Астатнія таксама пайшлі. З імі была яшчэ дзяўчына, яе таксама ўжо няма. Калі б ён пазнаў мяне, ён знік бы, пэўна, адзін. Кёстар паклікаў кельнера. «Тут ёсць другі выхад?» «Ёсць, другога боку, на вуліцу Гарденберга». Кёстар дастаў з кішэні грошы, падаў кельнеру. «Пайшлі». «Шкада», – сказала дзяўчына за суседнім столікам і усміхнулася. «Такія сур'ёзныя кавалеры!» На вуліцы ў твар нам ударыў ветер, пасля духаты ў кафе ён здаўся ледяным. «Ідзі дадому», – сказаў Кёстар. Ён быў не адзін. Я сеў у машыну. Машына панеслася. Мы прачасалі ўсе вуліцы вакол кафе, ўсё шырэй шырэй, але нікога не ўбачылі. Нарэшце Кёстэр спыніўся, выслізнуў. Нічога. Цяпер мы ўжо яго недзе дастанем. Ота. Давай пакінем яго. Ён зірнуў на мяне. Готфрид мёртвы. Ну, ад гэтага ён не воскресне. Кёстэр всё яшчэ глядзеў на мяне. Робі, я ўжо не памятаю, колькі я забіў. Але я ўсё яшчэ памятаю, як забіў маладога англічаніна. У яго заела патрон. І ён нічога не мог зрабіць. Я быў са сваім кулямётам за некалькі метраў ад яго і бачыў яго спуджаны дзіцячы твар зусім блізка. У яго вачах быў страх. Это быў яго першы вылет. Мы даведаліся пра гэта пасля. Яму было, можа, 18 год. І ў гэты спуджаны, бездапаможны прыгожы дзіцячы твар я з 2 метраў даў кулямётную чаргу. Галава лопнула, як курынае яйка. Хлопец быў мне незнаёмы. Но ён не зрабіў мне нічога дрэннага. Мне цяжка было забыць той выпадак, цяжэй, чым звычайна, пакуль я не заглушыў сваё сумленне гэтым заклятым апраўданнем. Вайна ёсць вайна. Але я кажу табе, калі я не заб'ю таго, хто забіў Готфрыда, хто застрэліў яго як сабаку без усялякай прычыны, тады эпізод з англічанінам жахлівае злачынства. Ты разумееш? Разумею. А цяпер ідзі дадому. Я хачу давесці справу да канца. Гэта як сцяна. Я не магу прайсці, не разбурыўшы яе. Я не пайду дадому. Ота, калі так, то мы застанемся разам. Глупства! Ты мне не патрэбны. Ён падняў руку, не даючы мне гаварыць. Я буду вельмі асцярожны, сустрэну аднаго яго, без астатніх, зусім аднаго. Не бойся. Ён хутка сэштурхнуў мяне з сядзення і пакаціў. Я ведаў, што яго цяпер не стрымаць. Я ведаў таксама, чаму ён не ўзяў мяне. За пад. Пад. Готфрыда. Ён узяў бы. Я пайшоў да Альфонса. Толькі з ім я мог пагаварыць. Я хацеў параіцца з ім, ці нельга штосьці зрабіць, але Альфонса не было. Заспаная дзяўчына сказала мне, што ён гадзіну таму пайшоў на сход. Я вырашыў пачакаць і сеў за столік. Кафе было пустое. Над стойкай гарэла маленькая лямпачка. Дзяўчына села і зноў заснула. Я думаў пра Альфонса і пра Готфрыда. Я пазіраў праз акно на вуліцу, якую зараз ацятляла поўня, што паволі плыла над дахамі. Я думаў пра магілу за чорным драўляным крыжам са сталёвай каскай, надзетай на яго. І раптам я заўважыў, што плачу. Я выцер слёзы. Праз нейкі час я пачуў нечыя хуткія тихія крокі. Дзверы адчыніліся, увайшоў Альфонс, на яго твары блішчаў пот. Это я, Альфонс, сказаў я. Хутка сюды. Я пайшоў за ім у пакой справа за стойкай. Альфонс падышоў да шафы і дастаў два старыя салдацкія перавязачныя пакункі. Перавяжы мяне, ён спусціў штаны. У яго на сцягне была рана, як кулявое раненне, так і ёсць. Альфонс, дзе Ота? Адкуль я ведаю, дзе Ота? Прамармытаў ён, выціснуў кроў з раны. Вы былі не разам? Не. Ты яго не бачыў? И не блізка. Разгарні другі пакунак, накладзі зверху, толькі драпіна. Ён нешта мармычучы займаўся сваёй ранай. Альфонс, мы бачылі сёння таго, ты ведаеш, ну, які Готфрыда. Ота палюе на яго. Што? Ён адразу насцярожыў. Дзе ён? Цяпер ужо не мае сэнсу. Яму трэба пакінуць гэта. Ён не пакіне. Альфонс адкінуў бок нажніцы. Едь туды. Ты ведаеш, дзе ён? Ён павінен знікнуць. Скажы яму, што справа Готфрыда закрыта. Я справіўся раней, чым вы. Ты ж бачыш? Страляў у мяне, але я адбіў яму руку, потым выстраліў я. Так дзе Ота? Дзе-небудзь у раёне Мёнкенштрасе. Дзякуй Богу, ён там даўно не жыве. Але ўсё ж забяры яго. Я падышоў да тэлефону, пазваніў на стаянку таксі, дзе звычайна спыняўся Густаў. Ён быў там. Густаў! Ты можаш хутка пад'ехаць дарога вуліцы Візанштрасе і плошчы Бельвівю? Хуценька! Я чакаю цябе там. Дамовіліся, праз 10 хвілін буду. Я павесіў трубку, вярнуўся да Альфонса. Я не ведаў, што вы ездзілі па горадзе, сказаў ён. Яго твар быў яшчэ ўспацелы. Было б лепш, калі б вы сядзелі дзе-небудзь. Для алібі. Можа здарыцца, што вас будуць дапытваць. І коли не ведаеш, падумай лепш пра сябе. Нічога. Мы былі адзін на адзін. Я чакаў яго ў пакоі ў летнім дамку. Вакол ніякіх суседзяў. Акрамя таго самаабарона, мне алібі не патрабуецца. А калі захачу, то ў мяне іх будзе дзясятак. Ён зірнуў на мяне, павярнуўшы ў мой бок мокры шырокі твар. Валасы зліпліся, рот скрывіўся, яго позірк немагчыма было вытрымаць. Столькі пакуты, болю і любові. Непрыкрытая безнадзейна раптам адлюстравалася ў ім. Цяпер Готфрыд можа спаць спакойна. У мяне дагэтуль было пачуццё, што яму неспакойна. Я анямела стаяў перад ім. «Ідзі», – сказаў ён. Я праз кафе выйшаў на вуліцу. Дзяўчына ўсё яшчэ спала. Яна гучна дыхала, месяц падняўся, было вельмі светла. Я пайшоў да плошчы Бельвю. Вокны дамоў блішчалі ў месячным святле, нібы срэбныя люстэркі. Вецер улёгся. Навокал было ціха. Густаў пад'ехаў праз некалькі хвілін. Што здарылася, Роберт? Нашу машыну ўкралі сёння вечарам. Цяпер мне сказалі, што я бачылі ў раёне Мёнкенштрасе. Пад'едзем туды. Вядома ж, што цяпер толькі не крадуць. Што ні дзень, то некалькі машын, але найчасцей катаюцца толькі па Ну, пакуль хапае бензіну, а потым кідаюць. Магчыма, і з нашай будзе тое самае. Густаў расказаў, што хоча жаніцца, нявеста ўжо чакае дзіця, і тут нічога не зробіш. Мы праехалі па Мёнкештрасе, потым па папярэчных вуліцах. А, Вуніна! Раптам крыкнуў Густаў. Машына стаяла ў непрыкметным цёмным завулку, я выйшаў, ставіў ключ і ўключыў запальванне. «Всё ў парадку, Густаў», – сказаў я. «Вялікі дзякуй, што падвёз мяне. Ці не выпіць нам па чарцы?» – спытаў ён. «Не, сёння не магу, заўтра. Цяпер трэба хутка ехаць, я палез у кішэнька празлічыцца з ім». «Ты звар'яцеў?» «Тады дзякуй, Густаў, не затрымлівайся, да пабачэння». А можа пасочым ці не зловім таго злодзея? Не, той, напэўна, ўжо далёка. Я раптам заспяшаўся. Да пабачэння, Густаў. У цябе хопіць бензіну? Хопіць. Я ўжо праверыў. Дабранач. Ён паехаў. Потым паехаў следам да Мёнкештрасе і на трэцяй хуткасці паволі пакаціўся ўніз. Калі я вярнуўся назад, Кёстар стаяў на рагу. «Што это значыць?» «Садзіся, табе няма патрэбы ўжо стаяць тут. Ён знайшоў таго ўжо». «І?» «Всё!» Кёстар моўчкі сеў. Ён не сеў за руль, ён прымасціўся каля мяне, крыху паніклы. Я паехаў. «Поедем до мяне?» Ён кіўнуў галавой. Я даў газу, накіраваў машыну ўздоўж канала. Вада свяцілася шырокай срэбнай стужкай. Склады на другім баку чарнелі, накрытыя ценем, а на вуліцах ляжала нерухомае блакітнае святло, па якім, як па снезе, слізгалі шыны. Над радамі дамоў узвышаліся шырокія вежы сабора ў стылі барока, яны мігцелі на далёкім фоне фасфарысцыруючага неба срэбна-зялёнымі водсветамі. Над усім, як светлавая ракета, вісеў месяц. Я рады, Ота, што так атрымалася. А я? Не. У фрау Залеўскай яшчэ гарэла святло. Калі я адчыніў дзверы, яна выйшла са свайго салона. «Вам тэлеграма». «Тэлеграма?» Я ўсё яшчэ думаў пра падзеі вечара. Потым я зразумеў і пабег у свой пакой. Тэлеграма белай плямай ляжала пасярод стала ў зыркім святле лямпы. Я ўскрыў яе. Грудзі ціснуліся, літары расплыліся, пабеглі, зноў з'явіліся. Я з палёгкай вздыхнуў. Всё супакоілася. Я перадаў тэлеграму Кёстару. Дзякаваць Богу. Я ўжо думаў, там былі толькі тры словы. «Робі, прыязджай хутка». Я забраў лісток. Палёгка знікла, вярнуўся страх. Што там здарылася, Ота? Боже мой, чаму яна больш нічога не паведамляе? Нешта, відаць, здарылася? Кёстар паклаў тэлеграму на стол. «Калі ты апошні раз гутарыў з ёю?» «Тыдзень назад?» «Не, даўней». «Закажы размову, калі што, мы адразу выедзем на машыне. У цябе ёсць чыгуначны даведнік?» Я заказаў размову з санаторыем і прынёс з гасцёўні фрау Залеўскі даведнік. Кёстар разгарнуў яго. «Наступны цягнік ідзе толькі заўтра аполудні. Лепш паедзем на машыне і дабяромся як мага бліжэй да санаторыя. Там можам перасесці на цягнік. Мы некалькі гадзін абавязкова зэканомім. Як ты думаеш?» «Мусіць, так будзе лепш. Я не мог сабе ўявіць, як я вытрываю некалькі гадзін пасіўнай язды ў цягніку». Зазваніў тэлефон. Кёстар забраў даведнік і пайшоў у мой пакой. Адказаў санаторы, я попрасіў паклікаць пад. Праз хвіліну сястра сказала мне, што пад лепш не размаўляць па тэлефоне. Што з ёй? Некалькі дзён назад была невялікая кровацеча. Сёння паднялася тэмпература. Перадайце ёй, што я еду. С Кёстэрам і Карлам. Мы зараз выязджаем, вы зразумелі? С Кёстэрам і Карлам, паўтарыў голас. Так, але скажыце, што мы выязджаем. Я зараз жа перадам ёй. Я вярнуўся ў свой пакой, у нагах была незвычайная лёгкасць. Кёстэр выпісваў расклад цягнікоў. Пакуй чамадан, я паеду дадому, вазьму свой. Праз паўгадзіны вярнуўся, я зняў шафы чамадан. Гэта быў чамадан ленца са стракатымі наклейкамі гатэляў. Я хутка ўпакаваўся і сказаў пра ад'езд фрау Залеўскі і гаспадару інтэрнацыяналя. Потым сеў у сваім пакоі каля акна, чакаючы Кёстэра. Было вельмі ціха. Я думаў пра тое, што заўтра вечарам буду ў пад. І раптам мяне ахапіла гарачае, дзікае нецярпенне, перад якім усё астатняе адступала. Страх, трывога, журба, адчай. Я заўтра вечарам буду з ёй. Гэта было шчасце, якое цяжка нават уявіць сабе. Тое ж... Ну што, я... Ужо амаль не верыў. З часу нашага расстання так шмат было страчана. Я ўзяў чамадан, спусціўся ўніз, раптам всё прыблізілася і пацяплела лесвіца, застаялы пах калідора, холодная бліскучая гумавая шэрсць асфальту, па якім толькі што падкаціў Карл. Я ўзяў дзве коўдры, сказаў Кёстэр, будзе холодна, ухутайся як след. Мы павядзём машыну па чарзе. Так, але спачатку паеду я. Я не паспаў аполудні. Праз паўгадзіны мы выехалі з горада, і нас паглынула бязмежная маўклівасць халоднай месячнай ночы. Дарога белай стужкай збягала за гарызонт. Было так светла, што мы не ўключалі фары. Шум матора быў падобны да нізкіх гукаў аргана. Але ён не парушаў цішыні. Табе трэба паспаць, не магу ота. Тады хоць прыляж, каб заўтра раніцай быць свежым. Нам трэба праехаць праз усю Германію. Я і так адпачну. Я сядзеў побач з Кёстэрам, месяц павольна плыў над намі, палі блішчалі, як перламутр. Час ад часу міма пралеталі вёскі, зрэдку горад сонны, пусты, цяснены вуліц паміж радамі дамоў. Былі залітыя прывідным месячным святлом, якое ператварала ноч у фантастычнае кіно. Пад раніцу зрабілася холодна. Лугі раптам заблішчалі ад інею, дрэвы, як сталёвыя, стаялі на фоне пабляклага неба, у лесе пачаў прачынацца вецер, з комінаў там-сям паплыў дым. Мы памяняліся месцамі, і да 10 гадзін руляваў я. Потым мы хуценька паснедалі ў шынку каля дарогі, і да 12 я вёў машыну, а потым Кёстэр сеў за руль, ота ездзіў хутчэй, і я больш не падмяняў яго. На змярканні мы пад'ехалі да гору, нас у машыне былі ланцугі, наколы і рыдлёўка. Мы спыталі, ці далёка яшчэ можна ехаць на машыне. «Паспрабуйце з ланцугамі», – сказаў сакратар аўтаклуба. «Сёлета мала снегу, не ведаю, толькі як будзе на апошніх кіламетрах. Там, магчыма, засядзеце». Да прыходу цягніка ў нас было шмат часу, і мы вырашылі паспрабаваць заехаць на гару. Было холадна, таму туман нам не пагражаў. Карл браў горныя серпантин віток за вітком. На сярэдзіне дарогі мы паставілі на кола ланцугі. Дорога была очищена от снегу, але у многіх месцах обледзянела. Машина буксавала и ёрзала с боку у бок. Часам нам даводзілася вылазить и подпихваць яе. Два разы мы провальваліся ў снег. У апошняй вёсцы мы здабылі вядро пяску, бо на такой вышыні мы побаяліся, что при з'езде с горы будут трапляцца обледзянелыя повороты. Зусім сцямнела. Над нами у змроку навіслі адвесныя голыя скалы. Дарога звузілася, матор напінаўся на першай хуткасці. Паварот за паваротам вёў нас уніз. Раптам промні фараў сарваліся са скалаў. Горы расступіліся. Мы ўбачылі ўнізе перад сабой сузор'е вясковых агнёў. Машина равучи мчала поміж стракатых крамаў на галоўнай вуліцы. Пешаходы адскоквалі ў бок, напуджаныя незвыклым відовішчам. Нечыя коні панеслі, санкі перавярнуліся, а наша машина хутка дабралася па ізвілістай дарозе да санаторыя і спынілася каля пад'езда. Я выскачыў. Як у тумане прамільгнулі цікаўныя твары, постаці, кантора, ліфт. Я прабег праз белы калідор, рыўком адчыніў дзверы і ўбачыў пад. Як бачыў яе сотні разоў у сне і ў марах. Яна пайшла мне насустрач. Я трымаў яе в абдымках, як само жыццё. Нават нешта даражэйшае за жыццё. Дзякуй Богу, я баяўся, што ты ў пасцелі. Яна прытулілася да майго пляча, пахітала галавой, потым выпрасталася, сціснула далонямі мой твар і ўважліва паглядзела мне ў вочы. Ты тут, аж не верыцца. Яна пацалавала мяне асцярожна, сур'ёзна, пяшчотна, нібы дакрануўшыся да нечага, баючыся, каб не разбіць. Адчуўшы дотык яе вуснаў, я задрыжаў. Все адбылося занадта хутка, я не ўсведамляў яшчэ ўсяго. Я быў тут і не тут. Я яшчэ быў у палоне язды і шуму маторай дарогі. Я адчуваў сябе як чалавек, які з халоднай ночы трапляе ў цёплы пакой. Ён адчувае цяпло на скуры, ён успрымае яго вачыма, але сам яшчэ не сагрэўся. Мы ехалі хутка. Яна не адказала. Яна ўсё яшчэ моўчкі глядзела на мяне, яе твар кранаў сваім выразам, яе вочы былі вельмі блізка. І здавалася, што яна шукае і хоча знайсці штосьці вельмі важнае. Я абняў яе за плечы і апусціў позірк долу. Ты цяпер застанешся тут? Скажы мне адразу, скажы, што табе трэба ехаць, каб я адразу ведала. Я хацеў ёй адказаць, што яшчэ не ведаю, што мне, магчыма, прыйдзецца паехаць праз некалькі дзён, бо ў мяне няма грошай. Але пад яе позіркам я не мог сказаць. Правда, я застануся тут, пачакаю, калі можна будзе паехаць разам. Яе твар заставаўся нерухомым, але ён раптам пасвятлеў, нібы асветлены з сярэдзіны. Ах, я не вытрывала б. Я паспрабаваў праз плячо прачытаць, што стаяла на тэмпературнай карце над ложкам. Яна гэта заўважыла, хутка зняла лісток, скамячыла яго і шпурнула пад ложак. Цяпер гэта не мае значэння. Я заўважыў, дзе ляжала паперка, вырашыў забраць яе пасля, каб яна не бачыла. Ты хварэла? Крышку, але ўсё прайшло. А што сказаў врач? Не пытай цяпер пра ўрача. Увогуле ні пра што не пытай, ты тут і гэтага дастаткова. Яна раптам змянілася. Не ведаю, ці таму, што я яе даўно не бачыў, але мне здалося, што яна была іншая. Не такая, як раней. Яе рухі былі больш плаўныя, яе цела цяплейшае, і нават да мяне яна наблізілася неяк інакш. Цяпер гэта была не проста прыгожая маладая дзяўчына, якую трэба было асцерагаць. Нешта ў ёй з'явілася новае. Калі я раней часта сумняваўся, ці любіць яна мяне, то цяпер проста адчуваў гэта. Яна больш нічога не хавала. Яна вся была напоўнена жыццём, і блізкая мне, як ніколі, напоўненая жыццём, блізкая і прыгожая, яна абяцала мне шчасце. Але і ўсяляла ў мяне дзіўным чынам нейкую трывогу. Пад, мне трэба спусціцца ўніз, там кёстар. Трэба знайсці сабе жытло. Кёстар? А дзе Ленц? Ленц застаўся дома. Яна ні пра што не здагадалася. Табе потым можна будзе сысці ўніз? Ці нам падняцца? Мне можна ўсё, цяпер мне можна ўсё, мы спусцімся ўніз і чаго-небудзь вып'ем. Я пагляджу на вас, як вы будзеце піць. Добра, мы будзем чакаць цябе ўнізе. Яна падышла да шафы, каб узяць сукенку. Я выкарыстаў момант, падняў і схаваў тэмпературны лісток. Пакуль што, пад, робі. Яна падышла да мяне ззаду і абняла за шыю. А я так шмат хацела табе сказаць. А я табе, пад. Але цяпер у нас будзе час. Мы будзем увесь дзень штосьці расказваць адно аднаму. Заўтра. Спачатку адразу не разгаворыся. Праўда. Давай усё раскажам адно аднаму, тады ўвесь час, што мы не бачыліся, не будзе для нас расстаннем. Тады мы будзем ведаць усё, быццам былі ўвесь час разам. Мы і так былі. Я не была з табой. У мяне няма столькі сілы. Мне было цяжэй, я не магу ўсцешыць сябе марамі, калі я адна. Тады я думаю толькі пра сваю адзіноту. Калі не любіш, тады лягчэй быць аднаму. Яна ўсё яшчэ усміхалася, яна трымалася, але было бачна, што гэтая ўсмешка пра слёзы. Пад, стары адважны сябра. Гэтага я даўно не чула. Яе вочы напоўніліся слязьмі. Я спусціўся ўніз да кёстара, ён ужо выгрузіў чамаданы, нам адвялі два суседнія пакоі ў флігелі. Паглядзі, я паказаў яму скамечаны лісток. Як скача тэмпература. Мы пайшлі па лесвіцы ў флігель, снег хрыпеў пад нагамі. Раніцай спытай ва ўрача. Па тэмпературы цяжка што вызначыць. Для мяне дастаткова. Мы ўмыліся, потым Кёстар прыйшоў да мяне ў пакой. Ён быў свежы, быццам добра выспаўся. Табе трэба апрануцца, робі. Добра. Я распакаваў чамадан. Мы пайшлі да будынка санаторыя. Карл стаяў яшчэ на вуліцы. Кёстар накрыў яго радыятар коўдрай. Ота, калі мы паедзем назад? Я думаю, што паеду заўтра вечарам, ну ці паслязаўтра раніцай. Ты ж застанешся? Але як? Маіх грошай хопіць не больш, чым на 10 дзён. А санаторый аплочаны толькі да 15-го. Мне трэба вяртацца і зажабляць. Тут, пэўна, ім такі слабы піяніст не патрэбны. Кёстар нахіліўся над машынай, падняў капот. Я дам табе грошы. Пра грошы можаш не турбавацца і спакойна заставайся тут. Ота! Я ж ведаю, колькі ў цябе засталося ад усёй распрадажы. Менш, чым 300 марак. Я не пра тыя грошы. Я дастану, не хвалюйся. Праз 8 дзён ты іх атрымаеш. Атрымаеш спадчыну? Амаль адгадаў, павер мне. Ты ж не можаш цяпер паехаць адсюль. Не, я не ведаў, як ёй усё растлумачыць. Кёстар зноў накрыў радыятар коўдрай, ён лёгка правёў рукой па капоце, потым мы пайшлі ў вестыбюль. А колькі зараз часу? Палова сёмы. Дзіўна. Мне здалося, што ўжо пазней. Па лесвіцы спускалася пад. Яна была ў футравай куртацы, хутка наблізілася да Кёстара, каб павітаць яго. Толькі цяпер я заўважыў, якая яна загарэлая. Чырванавата-бронзавы загар рабіў яе падобнай да маладой светлай індыянкі. Але твар яе выцягнуўся, вочы занадта блішчалі. У цябе тэмпература? Крыху павышаныя. Вечарам тут ва ўсіх тэмпература. А ў мяне толькі ад таго, што вы прыехалі. Змарыліся. А чаго? Тады пойдзем у бар. Добра? Вы ж мае першыя наведнікі тут. А тут ёсць бар? Ёсць маленькі. Ва ўсякім разе куточак абсталяваны пад бар, таксама лячэнне. Нічога не павінна напамінаць пра бальніцу, чаго нельга, таго ўсё роўна не дадуць. Бар быў перапоўнены. Пад з тым сім павіталася. Я звярнуў увагу на італьянца. Мы знайшлі свабодны столік. Што табе заказаць? Коктейль з ромом, такі, які вы заўсёды пілі ў бары. Ты ведаеш рецепт? Ха, вельмі проста, сказаў я дзяўчыне, якая абслугоўвала. Палова партвейну, палова ямайскага рому. Два, сказала Пат, а адзін спецыяльны. Дзяўчына прынесла два портаронка і ружовы напітак. Гэта мне, сказала Пат. Яна падсунула да нас шклянкі з ромам. Салют! Яна паставіла сваю шклянку, не пакаштаваўшы, азірнулася, хутенька схапіла маю шклянку і выпіла да дна. Ой, як жа добра! А што ты заказала? Спытаў я і пакаштаваў падазрона ружовае пітво. У ім быў смак маліны і лімона. Алкаголем там не пахла. Ад смагі. Яна засмяялася. Закажы яшчэ портаронка, але сабе мне не дадуць. Я паклікаў дзяўчыну портаронка і спецыяльны. Я ўбачыў, што за сталамі шмат хто піў спецыяльны. Сёння мне можна, праўда, робі. Толькі сёння, як у старыя часы. Праўда, кёстар. Спецыяльны добры напітак, адказаў я і выпіў другую шклянку. Я яго ненавіджу. Ой, бедны робі, што табе даводзіцца тут піць? Калі хутка заказваць, то і я яшчэ паспею. Падзасмяялася. За едой і мне можна будзе выпіць чырвонага. Мы заказалі яшчэ некалькі портаронка, потым перайшлі ў сталовую. Пад выглядала цудоўна. Яе твар свяціўся. Мы селі за маленькі столік, накрыты белым абрусам, недалёка ад вокнаў. Было цёпла, а за вокнамі ляжала вёска з заснежанымі вуліцамі. Снег іскрыўся. А дзе Хельга Гутман? Паехала, сказала Пад. Паехала? Так рана? Так, адказала Пад. І я зразумеў, пра што яна гаворыць. Дзяўчына прынесла цёмна-чырвонае віно, кёстар наліў поўныя шклянкі, сталы былі ўжо ўсе занятыя. Усюды сядзелі і размаўлялі людзі. Я адчуў, што Пад паклала сваю руку на маю. Каханы, я больш не вытрывала,